sa'yo lamang hinding-hindi magbabago ang isip ko. Tunay ang pagtingin, sana'y ganun ka rin. Kung sakali man ikaw ay mayroon ng ibang minamahal, minamahal. At kung sakali man tuluyan nang mawalay ang pag-ibig mo sa piling ko. At kung sakali man magdusa, ito'y aking matitiis. Maghirap man o maghinagpis, baka sakaling mahal mo pa ko. Di mo ba maunawaan ibig na inalay ko sa'yo'y tapat? Pagkat ako ngayon nangangamba sa'yo giliw. At kung sakali man ikaw ay mayroon ng ibang minamahal, minamahal. Kung sakali man tuluyan nang mawalay ang pag-ibig mo sa piling ko. At kung sakali man magdusa, ito'y aking matitiis. Maghirap man o maghinagbis, baka sakaling mahal mo pa ko. At kung sakali man ikaw ay mayroon ng ibang minamahal, minamahal. At kung sakali man tuluyan nang mawalay ang pag-ibig mo sa piling ko. At kung sakali man magdusa, ito'y aking matitiis. Maghirap man o maghinagpis, baka sakaling mahal mo pa ko. At kung sakali man ikaw ay may ibang minamahal, minamahal. At kung sakali man tuluyan nang mawalay ang pag-ibig mo sa piling ko. At kung sakali man